ओम शांति शांति शांति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें सब पद लक्षण से ही शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे। तो सब पद लक्षण कहे गंगायाम घोषर, इसमें गंगा पद लक्षण कहे लक्षकम। घोष पद का शक्यार्थ लेकर के चार पद होता है, जहाँ सर्वपद लाक्षणिक होगा। न्याय में भी कहीं कहीं कहते साधु तो नहीं होता है, और कुमति पशु सर्वपद लाक्षणिक होने पर भी साधुवध होता है, एक मत है। न्याय मुक्तावली माया कुमति पशु, किसी व्यक्ति को कहते कुमति पशु, कुमति ने कुत्सिता मतृस्य समास होने के कारण उसकी शक्ति नहीं लक्षण करेंगे। और मनुष्य को पशु को कहते तो पशु सदृश है, तो कुमति भी लक्षक है पशु भी लाक्षणिक है, ऐसे शार्थवोध होता है। तो सर्वपद लाक्षणिक मनुष्य शार्थवोध होता है, न्याय में भी एक मत है। और एक मत है लक्षक पद से शार्थवोध होने के लिए उसके सप्त पद होना चाहिए, उसके अर्थ से अन्य होकर के शार्थवोध होगा। उसके अनुसार शंका करते हैं सर्वपदानां लाक्षणिक वाक्यार्थ अनुभव न सैत। यदि सर्वपद लाक्षणिक हो जाए, कोई शक्त पद नहीं रहा, तो लाक्षणिक वाक्यार्थ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि लाक्षणिक से अनुभव को तो लाक्षणिक पद शाब्दबोधजनक नहीं होता है, केवल लाक्षणिक पद यदि चेतन सिद्धांत पर होता है। लाक्षणिक अनुभव को तो पकते लाक्षणिक होने पर भी शाब्दबोधजनक हो जाएगा। उसके अर्थ में शक्त नहीं होना चाहिए कि नहीं है, किंतु शक्त है। शक्त पद होगा तो शाब्दबोधजनक होगा, शक्तत्व नहीं अनुभावकत्व, शक्त होने से ही शाब्दबोधजनक होगा। न तो तत्शक्तत्व न गौरवाद तस्मिन अर्थ शक्तत्व न, गंगा पद शक्त है। हाँ, तीर में शक्त नहीं होने पर भी शक्त है, और जिस अर्थ का बोध होता है गंगा शब्द का अर्थ गंगा तीर, लक्ष्यार्थ में शक्त होना चाहिए तस्मिन शक्तत्व तत्शक्तत्व, ऐसा नहीं। शाब्दवध जनकत्व शक्तत्व, शाब्दवध जनक होगा पद उसमें शक्तता, शक्तता का आवश्यकता हो जाएगा नहीं, शाब्दवध जनकता का आवश्यकता हो जाएगा शक्तत्व। शाब्दवध जनक हो गया शक्त, जनकता की सत्ता में जनकता का आवश्यकता हो गया शक्तत्व, शक्तत्व अनुभावकत्व शाब्दवध जनकत्व शक्तत्व, शाब्दवध जनकता का आवश्यकता हो गया शक्तत्व, न कि तत्शक्तत्व। उसी अर्थ में सत्य होना कोई जरूरी नहीं, शक्तत्व न। जहाँ शक्ति से शाब्दवध होता है और उसमें शाब्दवध जनकत्व पद में आता है, शाब्दवध जनकता का आवश्यक शक्तत्व है। पूर्व भी सीखता है तत्शक्तत्व, उसी अर्थ में शक्त होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है शाब्दवध जनकता का आवश्यक तत्शक्तत्व नहीं, किन्तु शक्तत्व। तत्शक्तत्व कहें तो गौरव होगा। और जो लाक्षणिक पद है ऐसे गंगा पद, गंगा पद तीर में तो सत्य नहीं किंतु प्रवाह में सत्य है। लाक्षणिक मे क्वचित सत्यम है वह कहीं सत्य होता है ये। इसी प्रकार ब्रह्म पद लाक्षणिक है तो शुद्ध ब्रह्म में सत्य कहाँ होगा, ईश्वर में माया ऋषि में सत्य है। भट्टाचार्य वाक्यार्थस्य सर्वपद लक्ष्यतव्य भगवान, कुमारिल भट्ट वाक्यार्थ को सर्वपद लक्ष्य मानते हैं। पद से पदार्थ का ज्ञान होने के स्मरण होने के बाद पदार्थ ज्ञान होने से फिर पदार्थों का जो अन्वय बोध होता है ये किसी पद का शक्य नहीं लक्ष्य है, ऐसा मानते हैं। शाब्दबोध पद लक्ष्य ऐसे मानते हैं, कैसे मानते हैं बताते पता ही। एक अभीत अन्वय मत एक अन्वित अभिधान, पद के द्वारा अभीत का अन्वय, पद के द्वारा पदार्थ कथन होगा और पदार्थों का परस्पर अन्वय संबंध होता है, उसको कहते हैं अभिहित अन्वय अभिहितान्वय। कुमार वर्तमान अभिता नैवाद अभिता पदार्थान परस्पर उसके बोध को शाब्द बोध कहते अन्य बोध भी कहा जाता है। और प्रभाकर मत के अंदर अभीत अन्वय नहीं अन्वित अभिधान अभीत अन्वय नहीं अन्वित से अभिधान पद का अर्थ होता अन्वित कार्यान्वित अर्थ में पद की शक्ति है क्रियान्वित अर्थ में घटपद की शक्ति केवल घट में नहीं है। भाट मत के अनुसार नद्या स्थिर फलानि सन्ति केवल अर्थ अभीत होगा उसके बाद अन्वय होता है। और प्रभाकर मत के अनुसार अभीत अन्वय अभीत से अन्वय अन्य अन्वित से अभिधान क्रियान्वित अर्थ का कथन होता है घट पद से केवल घटकार्थ नहीं केवल घट का अभिधान नहीं होता है अन्य आदि क्रियान्वित घट पद का कथन होता है घट पद से ये प्रभाकर मत है गुरु मत है। पहले अभी भाट्टमती के अनुसार कहते हैं अभी तन्वय वादे पद ही सशक्तिवशात पदार्थ अभिधीयन्ते अभी तन्वय वाद कुमार भट्टमती के अनुसार पद ही पदार्थ अभिधीयन्ते पदों के द्वारा पदार्थ कहे जाते हैं पद के द्वारा पद से पदार्थ कैसे कहे जाएंगे सशक्तिवशात पद पदार्थ संबंध है शक्ति घट कहते घटन जलन ऐसे कहने पर पद से अपने शक्ति के सामर्थ्य से पदार्थों का कथन हो जाता है पद शब्द से पद उच्चारण से न तो स्मार्यन दे न कि पदार्थ का खाली स्मरण होगा न्याय में जैसे पद सुन कर शक्ति से पदार्थ स्मरण होगा उसके बाद परस्पर शब्द अन्य होकर शब्द बोध होगा ये कहते पदार्थ कहे जाते हैं न तो स्मार्यन्ते पदार्थ का स्मरण नहीं मानने का है क्योंकि स्मरण मानेंगे तो पद सुन करके अर्थ का स्मरण होगा तो पद अर्थ में एक संबंध मानना पड़ेगा स्मार्य स्मारक संबंध अतिरिक्त मूल संबंध कल्पना पते पद होगा स्मारक अर्थ होगा स्मार्य तो दोनों में संबंध हो गया स्मार्य स्मारक भाव संबंध स्मार्य स्मारक संबंध होने के लिए घट पद से घट अर्थ का स्मरण होता है घट पद स्मारक घट अर्थ हो गया स्मार्य ये दोनों का संबंध होने के लिए यदि घट शब्द के साथ घट अर्थ का कोई अलग संबंध नहीं होगा तो घट पद से घट अर्थ का स्मरण क्यों होता है दोनों में स्मार्य स्मारक संबंध मानने के लिए मूल संबंध कुछ होना चाहिए तभी घटपद से अर्थ का स्मरण होता है जिस अर्थ का स्मरण घटपद से नहीं होता घट अर्थ का स्मरण घटपद से होगा घट अर्थ पद से नहीं होता तो घटपद के साथ घट अर्थ का कोई संबंध मानना पड़ेगा दोनों में स्मार्य स्मारक भाव संबंध होने के लिए स्मार्य स्मारक संबंध से अतिरिक्त मूल संबंध कल्पना करनी पड़ेगी इसलिए स्मरण नहीं मान करके अभिध्यंत का मानते हैं कथन किया जाता है शक्ति के सामर्थ्य से स्मार्य स्मारक संबंध अतिरिक्त मूल संबंध कल्पना की आपत्ति होने से पदों से शक्ति से ही अर्थ का कथन हो जाता है। एक संबंध ज्ञान भी अपर संबंधी स्मारकम घटपद का श्रवण हुआ घटपद के साथ घट अर्थ का संबंध है उस संबंध में संबंधी कौन है घटपद है अर्थ दोनों संबंधी घटपद भी और घट अर्थ भी एक संबंधी ज्ञान हुआ घटपद का ज्ञान हुआ तो अपर संबंधी स्मारकम अपर संबंधी कौन है अर्थ अर्थ का स्मारक होगा एक संबंधी ज्ञान घटपद का ज्ञान ये नियम है तो घट पद से घट अर्थ का स्मरण होने के लिए इस बीच में जो स्मार्य स्मारक संबंध है वो संबंध होने के लिए अपर संबंध चाहिए एक अन्य संबंध हो तभी घट पद का ज्ञान अर्थ का घट अर्थ का स्मारक बनेगा घट पद के साथ घट अर्थ का कोई संबंध होगा तो स्मार्य स्मारक संबंध से अलग संबंध मानना पड़ेगा। न तो स्मारकत्व में वो संबंध कहते संबंध हो स्मारक स्मारक संबंध मान लो अलग संबंध क्यों मान लो घट पद है स्मारक स्मारकत्व रहेगा पद में स्मारित्व अर्थ में रह जाएगा ये संबंध हो इतने न हस्तिपकादिशु तथा दर्शनात् हस्तिपक महाव हस्ति में बैठने वाला हस्ति के साथ उसका संबंध है हैं संबंध है नहीं क्या संबंध है संयोग संबंध संयोग संबंध है तो उसमें हस्तिपकादि में अलग संबंध है हस्ति को देखने से हस्तिपक का स्मरण हो जाएगा हस्तिपक को देखने से उसके हाथी का स्मरण हो जाएगा तो स्मार्य स्मारक संबंध होने के लिए मूल संबंध है दोनों का संयोग संबंध है तो मूल संबंध से ही स्मरण होता है अति उत्तम पदम अभ्यधिका भावा स्मारकान विशिष्यते यदा अधिकम भवे तत्र स पदस्य न गोचर श्लोक वार्तिका में कुमार भट्ट ने कहा है पदम अभ्यधिका भावा स्मारक के विषय अधिक नहीं है स्मरण स्मारक से विशेष अलग नहीं है पद से अर्थ का स्मरण होता है तो पद तो स्मारक हो गया अर्थ का किंतु अर्थ का स्मारक होने के लिए पद के साथ पदार्थ का कोई संबंध होना चाहिए यदि आधिक्यम हवे जो अधिक है अर्थ संबंध तत्व पद से न गुजर पद का विषय नहीं है ये कुमार लोहकर ने कहा तो स्मारक तो संबंध नहीं है अलग संबंध मानना पड़ेगा अज्ञात ज्ञापक तो अभाव का नान भावक पद अर्थ का स्मारक नहीं हुआ स्मारक स्मार्य स्मारक संबंध से अलग मूल संबंध मानना पड़ेगा तो अभिध्यन देखा पद पदार्थ का अवाचक होगी पदार्थ कहे जाते हैं तो पदार्थ का कहा जाता है तो पदार्थ का अनुभव होता है पद से तो पद हो जाएगा अनुभव तो हो जाए कि अनुभव जन का साथ अनुभव शब्दबद्ध जन का भी नहीं है अनुभव क्यों नहीं शब्द से अर्थ का जब अनुभव शब्दबोध होता है शब्द होता है अज्ञात ज्ञापक में शब्द प्रमाण होता है ये पद सुन करके जो अर्थ का ज्ञान होगा पहले पद से अर्थ ज्ञान होता है या पद सुन करके अर्थ ज्ञान होता है पद सुन करके जो अर्थ ज्ञान होगा उसके पहले अर्थ का ज्ञान कभी हुआ था या नहीं हुआ था नहीं तो पद पदार्थ संबंध ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान तो अर्थ का ज्ञान हुआ पद से अज्ञात ज्ञापक हुआ नहीं होने से ये शब्दबोध जन का पद नहीं हुआ पद से शब्दबोध नहीं होता है क्योंकि शब्द प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापक न घट गंगा आदि पद उच्चारण करने पर गो आदि पद उच्चारण करेंगे तो अर्थ का ज्ञान पहले हुआ होता है नहीं होता है अर्थ ज्ञान पहले है तो ज्ञात का ज्ञापक होगा घट पद अज्ञात ज्ञापक नहीं किंतु शब्द प्रमाण कभी होगा यदि अज्ञात ज्ञापक होगा इसे पद सुन करके जो अर्थ ज्ञान होता है इसको अनुभव नहीं कर सकते पद अनुभव का नहीं हुआ शब्दबोध जन का नहीं हुआ अज्ञात ज्ञापक तो अभाव नानुभावकम किम पदम पद अनुभाव का नहीं होगा पद ज्ञान होने से शब्दबोध नहीं होगा शब्दबोध होने के लिए अर्थ का ज्ञान होगा उसके बाद अर्थों का संबंध ज्ञान होगा तो उसको कहेंगे शब्दबोध अच्छा यदि अनुभाव का नहीं हुआ पद तो स्मारक के मान नहीं मानेंगे पहले भी कहा था उसको फिर कह देते संबंधांतर अभावाचरण स्मारकम पद और अर्थ का संबंध कोई स्मार्य स्मारक संबंध से अतिरिक्त संबंध नहीं होने से पद अर्थ का स्मारक भी नहीं होगा तो जब पद से पदार्थ अभिध्यान कहे जाते हैं तो पदार्थ का ज्ञान होगा वो ज्ञान पद तो शब्दबोध का जनक होगा या स्मारक होगा पद अर्थ के अनुभावक होगा या स्मारक होगा दोनों नहीं होगा दोनों नहीं होगा का तो फिर क्या होगा किंतु शक्तिया ज्ञात ज्ञापक मिति स्मारक शब्द से मित्र सत्या क्या के जो चिन्ह दिया है नहीं चाहिए चिन्ह होगा तो अर्थ क्या निकलेगा अज्ञात ज्ञापक हो जाएगा अज्ञात ज्ञापक नहीं ज्ञात ज्ञापक उसमें क्या है अज्ञात है अज्ञात नहीं ज्ञात ज्ञापक शक्तिया ज्ञात ज्ञापक मिति स्मारक शब्द से निकला था। शक्ति से पद होता है ज्ञात से ज्ञापक, घट पद घट अर्थ का ज्ञापक होता है, जो घट अर्थ पहले ज्ञात हुआ था। तो शक्ति होने से पद पदार्थ का संबंध ज्ञान है, शक्ति से ज्ञात से ज्ञापक, ज्ञात ज्ञापक तो हमसे क्या होगा, अनुभव को नहीं हुआ, स्मारक होगा। किंतु स्मारक होने के लिए अन्य संबंधी की अपेक्षा है, इसे स्मारक भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या, स्मारक सदृश मित्र था, पद हो गया स्मारक के सदृश हुआ अर्थ का। स्मृति अनुभवातीतम से ज्ञान प्रमाण बलात् आयातम अंगीकार्य में। तो ये जो पद से पदार्थ का ज्ञान हुआ, ये पदार्थ का स्मरण है या पदार्थ का अनुभव हुआ, दोनों नहीं हुआ। स्मृति अनुभव अतिरिक्त से ज्ञान, स्मरण भी नहीं अनुभव नहीं से अतिरिक्त ज्ञान। ज्ञान तो दो प्रकार का आती है, तो स्मृति अनुभव से पद से पदार्थ का ज्ञान होता है, इसको स्मरण कहो या अनुभव कहो, कभी दोनों से भिन्न ज्ञान भाट मत के अनुसार। क्यों मानेंगे, प्रमाण बाला आए तो प्रमाण से सिद्ध हुआ, क्योंकि ज्ञात ज्ञापक हमसे अनुभव नहीं, अज्ञात ज्ञापक नहीं, शब्द प्रमाण प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापक होते ना, संबंधांतर नहीं होने से स्मरण भी नहीं, तो दोनों से भिन्न ज्ञान पद से पदार्थ का जो ज्ञान होता है मानना पड़ेगा अंगीकार में। वो प्रातिथिक जो ज्ञान होता है, प्रातिथिक सर्प ज्ञान, अभी स्मृति है या अनुभव है, स्मृति का नहीं, स्मृति सदृश रज्जु में सर्प ज्ञान, और अनुभव जो प्रमाणजन्य अनुभव नहीं है, इसे उस अतिरिक्त है। पदार्थ ज्ञान है तत्तानुलेखाच, जैसे स्मरण करेंगे सा मे माता स आसित सो घट वो घट दिखाता, तत्ता का उल्लेख होता है, किंतु पद से जो अर्थ ज्ञान होगा तत्ता का उल्लेख तत्ता का विषय नहीं होता है। तत्ता अनुलेखाच, तत्ता का उल्लेख नहीं होने से स्मरण नहीं कर सकते हैं। तत्ता उल्लेख नियम भंगे ना भंगे न अत्र तत्प्रमश कल्पने चति गौरव गौरवाद, तत्ता उल्लेख का नियम नहीं मानेंगे, कहीं कहीं तत्ता का उल्लेख होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। प्रमिष्ट तत्ता का स्मृति कहते हैं, प्रमिष्टा तत्ता यश्याम स्मृतो, जिस स्मृति में तत्ता का प्रमोश हो गया, मुसत्ते कहीं स्मृति में अनुभव काल में तत्ता का अनुभव होता है, घटक जो देखते सब घट होता है ना, अयम घट होता है, अयम घट सत परोक्षम होता है, किंतु स्मरण में सो घट हुआ, तत्ता का प्रमोश हुआ, तत्ता का अनुभव नहीं हुआ था, अन्य से प्रमोश करके सब घट सा में माता ऐसा हुआ, माता का अनुभव हुआ तो सा नहीं, किंतु तत्ता का स्मरण काल में आता है, इसको कहते प्रमुष्ट तत्ता का। तो कहीं कहीं तत्ता का उल्लेख होता है, कहीं क्या नहीं होता है, ऐसा मानेंगे तो क्या है, तत्ता उल्लेख नियम भंगे मात्र तत् प्रमुष कल्पने, यदि कहीं यहाँ तत्ता का उल्लेख नहीं हुआ तो उसका प्रमुष तत्ता का अभाव हो गया, यहाँ तत्ता नहीं रहा, ऐसा मानेंगे तो अति गौरव, कहीं तत्ता का उल्लेख कहीं तत्ता का प्रमोश मानेंगे, दो प्रकार मानेंगे तो गौरव होगा, इसलिए ये स्मरण नहीं है, स्मरण में तत्ता का उल्लेख होना चाहिए। तथा च पदजन्य स्मृति अनुभव विलक्षण ज्ञान विषय होता है पदार्थ अभिहिता उच्यंते, अभिहित है पदार्थ, अभिहित होते हैं, किंतु पदार्थ किसका विषय हुआ, पदजन्य स्मृति अनुभव से विलक्षण ज्ञान के विषय, पद से जो स्मरण होता है और शब्द बोल अनुभव होता है उसे विलक्षण ज्ञान का विषय हो गया पदार्थ। तथा तो पद संकर के जो पदार्थ का ज्ञान होता है वो स्मृति भी नहीं अनुभव भी नहीं, पद का अनुभव होगा, पदार्थ का अनुभव पद संकर के नहीं होता है, स्मरण भी नहीं है, तो विलक्षण ज्ञान का विषय हो गया पदार्थ, इनको अभिहित उक्ता इसे कहते हैं। तादृशा से आकांक्षादि अनुसारेण स्वान्वय अनुभावते वाक्यार्थ लक्ष्यति उच्यते, तादृशा पदार्थ, ये जो पदार्थ है स्मृति अनुभव से विलक्षण ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है, आकांक्षादि अनुसार आकांक्षा योग्यता सन्निधि युक्त होकर के स्व अन्वय अनुभावती अपने अन्वय संबंध को अनुभव कराते हैं अनुभावती अनुभव का जनक। यद्यपि पदार्थ अनुभव का जनक नहीं हुआ, पदार्थ का ज्ञान, ज्ञान का विषय पदार्थ, तादृशाश्च पदार्थ ज्ञान विषय, तो ज्ञान ही अनुभव का हेतु होता है, तो विषय में गौण प्रयोग ज्ञान होता है अनुभव का जनक। जैसे धूम ज्ञान वन्य ज्ञान का जनक, वन्य ज्ञान वन्य का निश्चय कौन धूम है, धूम ज्ञान, धूम ज्ञान होने पर भी कहते हैं धूम को कहते थे धूम से वन्य ज्ञान हुआ, इसे धूम हेतु कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी तादृशाश्च ज्ञान के विषय हो तो पदार्थ स्वान्यम अनुभावयती अनुभव का जनक पदार्थ कहा गया। यद्यपि पदार्थ का ज्ञान अनुभव कारण है तो भी विषय में गौण प्रयोग है, तादृशाश्च पदार्थ आकांक्षा आदि के कारण अपने अन्वय को अनुभव कराते हैं, तो पदार्थ अन्वय अनुभव नहीं कराते हैं, पदार्थ का ज्ञान इति वाक्या तो लक्ष्य। इसलिए क्या हुआ, पद से पदार्थ का ज्ञान हुआ, पदार्थ ज्ञान होने के बाद वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, इसलिए पदार्थ पद बुद्धि और पदार्थ का संबंध वाक्यार्थ में, तो वाक्यार्थ लक्ष्य कहा जाता है कुमार लभट्ट के अनुसार। सर्वत्र वाक्यार्थ क्या होगा, लक्ष्य, वाक्यार्थ किसी पद का सत्य नहीं होता है, पद का सत्य तो पदार्थ हो गया, पदार्थों का जो संबंध होता है उसको उसका ज्ञान को शब्दबोध कहते हैं, तो वाक्य का अर्थ हो गया, लक्ष्य हो गया, शक्य नहीं है। पदे न यद बोध्यते तत्क्य, पद से जिसका बोध होगा उसको कहेंगे शक्य, घट पद से जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ को कहेंगे शक्य। पदार्थ न यद बोध्यते तलक्ष्य, पदार्थ से जो बोध्यते एक पद से अर्थ का ज्ञान होगा, फिर अर्थ के बाद अन्य दूसरे अर्थ का ज्ञान होगा तो लक्ष्य हो जाएगा। गंगा पद से गंगा अर्थ ज्ञान हुआ, गंगा अर्थ गंगा प्रवाह ज्ञान होने के बाद प्रवाह संबंधी तीर का ज्ञान होगा तो तीर लक्ष्य हुआ। तो पदे में यदि बोध्यते तत्क्यम, पदार्थ ने यदि बोध्यते तलक्ष्यम, बीच में स्वल्प विराम भी चाहिए, पदे ने यदि बोध्यते तत्क्यम, यहाँ स्वल्प विराम, पदार्थ ने यदि बोध्यते तलक्ष्यम, ये बीच में नहीं चाहिए, बुद्धते का नहीं चाहिए, पदार्थ ने यदि बोध्यते तलक्ष्यम, इति नियम, ये नियम हो गया, पद से जिसका बोध होता अर्थ का उसको कहेंगे सत्यार्थ। अब पदार्थ ज्ञान होने पर सत्यार्थ ज्ञान के द्वारा, सत्यार्थ के द्वारा जो अर्थ बोध होगा तो लक्ष्य होगा तीर। अतएव उत्तम क्या अर्थ लक्ष्यमाण ही सर्वत्र स्थितम, कुमार भट्ट के अनुसार सर्वत्र वाक्यार्थ लक्ष्य होता है, शक्य नहीं होता है, क्योंकि पद से तो सत्य बोध का बोध हो जाएगा, जो सत्य बोध होने का सत्यार्थ का अन्वय होता है वो सत्य नहीं होगा किंतु लक्ष्य होगा। तो न अस्माकं सर्वतैव वाक्यार्थ लक्ष्यमान होती, वाक्यार्थ लक्ष्य लक्षित होगा, लक्ष्यमान होगा, सत्य नहीं होगा, इति न अस्माकं स्थितम, ये कुमार लवने का है। यद्यपि पदाभीत पदार्थ स्मार्यतम तिरादु लक्ष्यतम, तीर है लक्ष्य, गंगा पद का लक्ष्य तीर, सत्य क्या है प्रवाह, यद्यपि पदा अभी तो पदार्थ स्मार्य पद गंगा पद से अभी तो हो गया गंगा प्रवाह, प्रवाह अर्थ से स्मरण होता है तीर का, सत्य संबंध लक्षण ऐसे कहते, तो तीर में लक्ष्यतम किम, पदा अभी तो पदार्थ स्मार्य तुम ये लक्ष्यत्व है, वाक्यार्थे तु तद अनुभाव्यत्व इति विशेष, वाक्यार्थ में पदाभीत पदार्थ स्मार्यत्व नहीं है, पदाभीत पदार्थ हो गया, पदार्थ का स्मार्यत्व अर्थ वाक्यार्थ में नहीं, वाक्यार्थ तो होता है अनुभाव्यत्व, वाक्यार्थ का अनुभव होता है, शब्दबोध है अनुभव, शब्दबोध अनुभव है, वाक्यार्थ अनुभव है, तो वाक्यार्थ का अनुभव होता है, तो वाक्यार्थ क्या हो जाएगा, अनुभव का विषय अनुभाव्य होगा, वाक्यार्थ क्या हुआ अनुभाव्य, और लक्ष्य तीर क्या होता है स्मार्य, पदा अभी तो पदार्थ हो गया प्रवाह, प्रवाह से स्मरण होगा तीर का, उसके बाद बोध होगा, तीर हो गया लक्ष्य, तीर में लक्ष्यत्व के पदाविहित पदार्थ स्मार्यत्व, किंतु वाक्यार्थ है पदाविहित पदार्थ स्मार्यत्व नहीं, पदाविहित पदार्थ अनुभाव्यत्व, पद से अभिहित पदार्थ होगा और पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ का अनुभव होता है, वाक्यार्थ हो गया अनुभाव्य, वाक्यार्थ है तो पदा अभिहित पदार्थ अनुभाव्यत्व ये विशेष हो गया। तो वाक्यार्थ लक्ष्य कैसे होगा, लक्ष्य बने के लिए तो पदार्थ स्मार्य तो होना चाहिए, वाक्यार्थ स्मार्य नहीं तो अनुभाव्य हुआ, अनुभाव्य और स्मार्य में भेद है, अनुभव का विषय कहेंगे अनुभाव्य, स्मरण का विषय को स्मार्य, पदार्थ हो क्या बात, पद अभिहित पदार्थ लक्ष्य कौन हुआ, गंगा पद से अभिहित हो क्या पदार्थ प्रवाह, प्रवाह से स्मार्य होगा तीर, तीर में लक्ष्यतम किम पदाभिहित पदार्थ स्मार्यतम, किंतु गंगायाम घोषक घट माने सुनकर के जो वाक्यार्थ बोध हुआ पदाभिहित पदार्थ स्मार्यत्व नहीं पदाभिहित पदार्थ अनुभाव्यत्व, पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है, तो दोनों विशेष हो गया, तो उसको लक्ष्य कैसे कहेंगे वाक्यार्थ को, तथापि पदार्थ बोध्यत्व आदाय लक्ष्यत्व विपदेश, जो पदाभिहित पदार्थ स्मार्यत्व है उसे पदाभिहित पदार्थ बोध्यत्व रहेगा नहीं रहेगा, जो स्मार्य है वो बुद्ध ही क्या स्मार्य है, स्मरण का विषय बोध होता ज्ञान, जो स्मार्य होगा वो बोध का विषय होगा, स्मरण ज्ञान है क्या ज्ञान है, तो स्मार्यत्व यत्र तत्र बुद्धत्व अति न है बोध का विषय, स्मरण अनुभव दोनों बोध है, बोध विषय तो बुद्धत्व स्मार्य में भी रहेगा और अनुभाव्य में भी रहेगा, रहेगा अनुभव का जो विषय होगा वो भी बुद्ध है, स्मरण का जो विषय होगा वो भी बुद्ध है, तो लक्ष्य में पदाभिहित पदार्थ बुद्धत्व रहेगा, पदाभिहित पदार्थ स्मार्य तो लक्ष्य में रहेगा रहेगा, वाक्यार्थ में पदाभिहित पदार्थ स्मार्य तो रहेगा नहीं, पदाभिहित पदार्थ बुद्धत्व रहेगा नहीं रहेगा, तो पदाभिहित पदार्थ बुद्धत्व लक्ष्य में रहेगा या वाक्यार्थ में रहेगा, दोनों में रहेगा, तथापि पदार्थ बुद्धत्व पदाभिहित पदार्थ बुद्धत्व इसमें ये लक्ष्यत्व है आदाय लक्ष्यत्व है विपदेश, जिस प्रकार लक्ष्यार्थ में पदाभिहित पदार्थ बुद्धत्व अस्ति तथा वाक्यार्थ भी पदाभिहित पदार्थ बुद्धत्व अस्ति, इसको लेकर के वाक्यार्थ को लक्ष्य कहा गया कुमार लोभट्ट मत के अनुसार। अतएव पदार्थेन पदार्थ लक्षणायां पूर्व संबंध ज्ञानापेक्षा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की लक्षणा करेंगे, पदार्थेन पदार्थ लक्षणायां पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा है, पूर्व संबंध पदार्थ से अन्य पदार्थ की लक्षणा करेंगे, दोनों पदार्थ में कोई संबंध होना चाहिए, गंगा पद से पदार्थ हो गया प्रवाह, प्रवाह से तीर लक्षणा करेंगे तो प्रवाह के साथ तीर का संबंध है, पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा तब से स्मार्य ये पदार्थ होता है, स्मार्य हो गया लक्षण लक्ष्यार्थ स्मार्य हुआ, वाक्यार्थ लक्षणा है तो पदार्थ से पदार्थ लक्षणा करेंगे तो स्मार्य होने के कारण पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा है, किंतु पदार्थ से वाक्यार्थ बोध करने के लिए नुतु तो न तद अपेक्षा वहाँ पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, पदार्थ हो गया गंगाया नद्या तीरे फलानी संति, नद्या तीरे में पद से पदार्थ कह दिया, और पदार्थ से जो वाक्यार्थ बोध होता है वाक्यार्थ का स्मरण होता है पदार्थ ज्ञान से, स्मरण नहीं होता है क्योंकि वह तो अपूर्व है, पदार्थों का परस्पर संबंध होगा अपूर्व ज्ञान विज्ञान पर तभी तो वाक्य बोध वाक्यार्थ बोध होगा, पदार्थ से वाक्यार्थ लक्षणा करेंगे तो तू न तद अपेक्षा कर पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, तस्य अनुभाव्यत्व न, क्योंकि वाक्यार्थ होता अनुभाव्य अनुभव का विषय होता है, जो अनुभव का विषय होगा वो तो पूर्व संबंध ज्ञान का अपेक्षा नहीं है, शब्द बोध होता है पदार्थों का अन्वय बोध होता है, पदार्थों का जो अन्वय संबंध वो तो पहले उसका ज्ञान नहीं हुआ था, पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। पदार्थ लक्षणाया पूर्व संबंध ज्ञान एव वाक्यार्थ लक्षणाया आकांक्षादिकमेवेति परस्पर निरपेक्ष उभय नियामक। पदार्थ लक्षणा करेंगे तो पूर्व संबंध ज्ञान आवश्यक, वाक्यार्थ लक्षणा करने के लिए क्या चाहिए? आकांक्षा योग्यता सन्निधि। पदार्थ से पदार्थ रचना करेंगे तो क्या चाहिए? पूर्व संबंध ज्ञान। पदार्थ से वाक्यार्थ रचना करेंगे तो पूर्व संबंधी ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तो दोनों में क्या भेद हुआ? गंगा पद से तीर का ही रचना करेंगे, पहले गंगा पद से गंगा पदार्थ का ज्ञान हुआ, उससे फिर तीर पदार्थ का रचना से ज्ञान होगा, वहाँ संबंध ज्ञान की आवश्यकता है। किंतु नद्यास्तिर कहेंगे पदार्थ का ज्ञान हुआ नदी पदार्थ का, उसके बाद नदी का तीर के साथ संबंधित ज्ञान होगा, वहाँ पूर्व संबंध ज्ञान की आवश्यकता नहीं। नदी अभिन्न नदी नदी संबंधी तीर उचित तो, तीर सप्तमी है। तो ये जो संबंध वाक्यार्थ होता है वाक्यार्थ लक्षण आया आकांक्षाधिकम गंगा तीर गंगाया तीरे पंच पलानी गंगा तीर पंच आदि परस्पर आकांक्षा योग्यता सन्निधि होने पर सार्थक हो तो होता है। इस प्रकार क्या हुआ? परस्पर निरपेक्ष उभय नियामकम पदार्थ पद से पदार्थ कहने के बाद लक्षणा करेंगे तो पूर्व संबंध ज्ञान आवश्यक है। गंगा प्रवाह के साथ तीर का संयोग रूप संबंध है, किंतु पदार्थ से वाक्यार्थ लक्षणा करेंगे वहाँ क्या चाहिए? आकांक्षा योग्यता समझ आदि। अब तो अपूर्वे वाक्यार्थे सबके संबंधित या ज्ञान तो मसके वाक्यार्थ होता अपूर्व, वाक्यार्थ क्या हुआ? अपूर्व। तो सत्य के साथ वाक्यार्थ का संबंध पहले ज्ञान था, जो वाक्यार्थ ज्ञान अभी हो गया शब्द सुन करके नद्यास्तिरे फलानी संति, वो जो वाक्यार्थ के साथ पहले संबंध ज्ञान सक्य संबंध ज्ञान था नहीं, क्योंकि वाक्यार्थ होता अपूर्व, अज्ञात ज्ञात कौन से वाक्य प्रमाण होता है? जो अज्ञात का ज्ञान होगा वो ज्ञान का विषय पहले ज्ञात नहीं था, अब तो अपूर्व वाक्यार्थ वाक्यार्थ होता अपूर्व अज्ञात। सक्य संबंधित है ज्ञात मसक्य, तो वाक्यार्थ सक्य संबंधित है ना ज्ञात नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्यार्थ तो अपूर्व है अज्ञात है, पहले जो अर्थ अज्ञात उसको वाक्य से कहा जाता है, नहीं तो ज्ञात ज्ञात को हुआ तो वाक्य में प्रमाण तो ही नहीं आएगा। शब्द प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापक है ना, वाक्यार्थ अज्ञात होने से ही तस् ज्ञापक होता है वाक्य प्रमाण होगा। अपूर्व वाक्यार्थ होता है अपूर्व का तो पहले ज्ञात नहीं था, तो जो अर्थ पहले ज्ञात नहीं था उसमें सबके संबंधित ज्ञान उसका होगा, सबके संबंधित है ज्ञान तुम सके प्रथम रक्षण, तो फिर वाक्यार्थ में रक्षण कुमार किस मानते? अतो अपार्थम अपार्थ हो गया, क्योंकि सत्य संबंध रूप ज्ञान होगा कहाँ? पदार्थ से पदार्थ लक्षण करेंगे तो गंगा पद से गंगा पदार्थ का ज्ञान हुआ, उसके बाद तीर अर्थ का ज्ञान होने के लिए सत्य संबंधित है ना ज्ञान आवश्यक है। सत्य प्रवाह प्रवाह संबंधित तो तीर में है, किंतु वाक्यार्थ लक्षण के लिए सत्य संबंधित हुए ज्ञान आवश्यक नहीं, तो आकांक्षा आदि होने से ही शब्द बोध होता है। इसलिए कोई जो आक्षेप करते हैं वाक्यार्थ में लक्षण कैसे होगी, ये निरर्थ हो गया अपार्थ हो गया, अतएव हाँ अपूर्वे वाक्यार्थे सत्य संबंधित ज्ञात मसके प्रथम लक्षण इति अतएव अतो अपार्थम, क्योंकि पदार्थ लक्षण एवं तथा पूर्व संबंध ज्ञान सापेक्ष पदार्थ में लक्षण करेंगे तो पूर्व संबंध ज्ञान की अपेक्षा है, वाक्यार्थ लक्षण करेंगे तो पूर्व संबंध ज्ञान की आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यक है? आकांक्षादि एवं च पद शक्ति है पदार्थ पुष्टि वैव उपक्षयात, पद की जो शक्ति है पद की शक्ति ज्ञान होने से पद सुनने पर पदार्थ की उपस्थिति होती है, पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ ज्ञान में शक्ति क्षीण हो गई उपस्थित नाम से पदार्थ नाम नद्यास्तिरे फलानि संति सुनने पर पदार्थ की उपस्थिति हो गई ज्ञान हो गया शक्ति के कारण, शक्ति ज्ञान होने से पद सुन करके पदार्थ का ज्ञान होता है, उपस्थित हो गया पदार्थ, उनका जो पदार्थों का परस्पर अन्वय अनुभव होता है उसको कहते साधव होता है। पदार्थ का नाम अन्वय अनुभाव होता है, पदार्थ के अन्वय का अनुभाव होने से सर्वपद लक्षण कहते। इसलिए क्या हुआ, पदार्थ अन्य अनुभाव को होते हैं, उपस्थित पदार्थ ही परस्पर अन्वय के अनुभाव साधवते जनक होते हैं। सर्वपद लक्षण जब वाक्य में भी कुमार भट्ट के मत के अनुसार पद से पदार्थ, शक्ति से पदार्थ की उपस्थिति होगी और पदार्थ फिर लक्षणा से वाक्य वो कहेंगे, तो शक्ति केवल पदार्थ उपस्थिति में क्षीण हो जाने से वाक्यार्थ ज्ञान के लिए शक्ति में सामर्थ्य नहीं है। तो पदार्थों का अन्य अनुभाव तो होते उपस्थित पदार्थ, पदार्थाना अन्य अनुभाव तत्व शब्दबद्ध जनकत्व आ गया, तो पदार्थ में शब्दबद्ध जनकत्व आने से सर्वपद लाक्षणिक हो तो भी कोई आपत्ति नहीं, जहाँ सर्वपद लाक्षणिक हो वहाँ भी, क्योंकि जो सर्वपद सत्य है वहाँ भी पदार्थ उपस्थित होने के बाद वाक्यार्थ में लक्षण आती, तो सर्वपद लाक्षणिक हो तो ही बात है, पदार्थ उपस्थित होकर के बाद बोध हो जाएगा। न वेदांत वाक्य न अन्य अनुभाव तत्वानुपति, वेदांत सत्यम ज्ञानम अनंत इत्यादि वाक्य में अन्य अनुभाव तत्व रूप अन्य अनुभाव तत्व के अनुपति, अन्य अनुभाव कौन तो शब्दबद्ध जनक तत्व, वेदांत वाक्य में शब्दबद्ध जनक तत्व नहीं होगा ये आपत्ति नहीं है, शब्दबद्ध जनक तत्व हो जाएगा, क्योंकि सर्वपद लक्षण के होने पर भी शक्त होने पर भी तो पदार्थ की उपस्थिति होगी, फिर वाक्यार्थ में शक्ति की आवश्यकता नहीं, लक्षण से होता है ज्ञान। तो यहाँ भी लाक्षणिक होने पर ही पदार्थ की उपस्थिति हो जाएगी पहले, उसके बाद पदार्थ से वाक्यार्थ में लक्षण करेंगे। अर्थात भाट मत के अनुसार पदार्थ से वाक्यार्थ की लक्षणा होती है, होते ना नहीं, पदार्थ से वाक्यार्थ लक्षण होती है, पद से पदार्थ ज्ञान होगा फिर पदार्थ से वाक्यार्थ ज्ञान। और जहाँ सर्वपद लक्षण के पद से पदार्थ का ज्ञान होगा लक्ष्य पदार्थ का, उसके बाद फिर वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, शक्यार्थ बोध होकर के वाक्यार्थ बोध होगा। स्यादे तत् करके अभी अभी तो अन्य बारे महाभूत अनुपति अन्यता अभिधान तो भवती, अभी तो अन्य बाद में कुमार भट्ट के मत के अनुसार अनुपति नहीं, सर्वपद लाक्षणिक होने पर भी शब्दबोध हो जाएगा ये प्रतिपादन किया गया। किंतु भाट मत के अनुसार नहीं, गुरु मत प्रभाकर मत के अनुसार जो अभी तो अन्वय मानता है वहाँ सर्वपद लाक्षणिक होगा तो शब्दबोध नहीं होगा, शब्दबोध अनुपपत्ति हो जाए शंका है। अन्वित अभिधान तो भवती, अन्वित अभिधान में प्रभाकर मत में तो भवती, किम भवती शब्दबोध होती अनुपपत्ति होती, अन्वित अभिधान तो अनुपपत्ति होती, अभी तो अन्य भाव में अनुपपत्ति नहीं, शब्दोध अनुपपत्ति नहीं, सर्वपद लाक्षणिक होने पर अन्य शब्दबोध जनकत्व अनुपपत्ति भाट मत के अनुसार नहीं हो, अन्वित अभिधान मत तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शब्दबोध अन्य अनुभाव तत्व की अनुपपत्ति हो जाएगी, किसके मत के अनुसार, गुरुमति के अनुसार शंका करते हैं। अन्यता विधान तो भवती, भवती किम अनुपपत्ति, और अभी तो अन्य बाद अनुपपत्ति मास्तु, अन्यता विधान तो भवती, भवती का अनुपपति शब्दबद्ध अनुपपति तथा है। पदानाम अन्य अनुभव जन सामर्थ्य शक्ति उच्यते, शक्ति क्या है, पद में जो अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य वही शक्ति है, शब्दबोध जन शब्दबोध जनन सामर्थ्यम, अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य खाली पदार्थ अनुभव नहीं, अन्वय पदार्थों का अन्वय होता है परस्पर, अन्य अनुभव शब्दबोध जनन सामर्थ्यम पद में है यही शक्ति है। इति उच्यते, एक एक पद पदार्थ उपस्थिति तो स्मृति रूपा, ये कहते एक के पद से एक एक पदार्थ की उपस्थिति होती है, ये जो पदार्थ की उपस्थिति होती है वो स्मृति रूप है। कुमारल भट्ट मत में कहा था पद सुन करके पदार्थ की जो उपस्थिति होती है और स्मृति अनुभव से विलक्षण ज्ञान कहा था। ये कहते पद से जो पदार्थ की उपस्थिति होती है स्मृति रूप है, एक एक पद सुन करके एक एक अर्थ की उपस्थिति हुई वो स्मृति रूप है। न शक्ति साध्या, शक्ति से नहीं, ये कहते शक्ति तो है पदों का अन्य अनुभव शार्दबोध जनकत्व रूप शक्ति, शक्ति साध्य है शार्दबोध पदार्थों का अन्य बोध होगा से, शक्ति साध्य नहीं है पदार्थ की उपस्थिति। भाटमतिकन था शक्ति से पदार्थ की उपस्थिति होती है, न्यायिक लोग मानते शक्ति से पदार्थ की उपस्थिति, क्योंकि ये कहते कुमार नहीं प्रभाकर मत एक एक पद से जो पदार्थ की उपस्थिति होती है स्मृति रूपे शक्ति साध्य नहीं। तो पदार्थ की उपस्थिति कैसे होगी, पद और पदार्थ में संबंध है, एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी का स्मारक होता है, एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी स्मरण से हस्तिप का आदि साधारण, हस्तिप का आदि साधारण है, एक संबंधी ज्ञान हस्तिपक को देखा हाथी का स्मरण हो गया, साधारण पद से पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, ये शक्ति साध्य नहीं। तो पद के साथ अर्थ का क्या संबंध है, क्यों उसका स्मरण होता है, अन्वय अनुभव जनन सामर्थ्य रूप से मूल संबंध से विद्यमान पर अन्य शार्दबोध जनन सामर्थ्य रूप शक्ति है। पद में शक्ति क्या है, शार्दबोध जनन सामर्थ्य, अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य रूप से मूल संबंध से विद्यमान है, पद का पदार्थ के साथ संबंध ही शक्ति, अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य रूप शक्ति, पदार्थ स्मरण केवल नहीं शार्दबोध जनन सामर्थ्य रूप मूल संबंध है। अतएव पद शक्ति असाध्यत्वात् पदार्थ उपस्थित है, तो पदार्थ की उपस्थिति पद शक्ति साध्य प्रभाकर मत के अनुसार नहीं है, पद शक्ति साध्य नहीं, पद शक्ति साध्य तो अन्य अनुभव शार्दबोध होगा, पदार्थ का ज्ञान पद शक्ति साध्य नहीं। स्मृति अंतर साधारण अन्य स्मृति पदार्थ की पद से पदार्थ का ज्ञान हुआ स्मरण हुआ स्मृति अन्य स्मृति के साधारण हो गया। यदि पदार्थ की उपस्थिति साधारण हो गई अन्य स्मृति पदजन्य स्मृति हो पद अजन्य स्मृति हो समान रूप हो गया, किंतु पद अजन्य स्मृति साधारण रूपेण शार्दबोध हेतु हो गया, पदजन्य स्मृति पद से पदार्थ स्मरण होता है, पद अजन्य हो तभी तो पदार्थ का यदि ज्ञान हो गया तो भी शब्दबोध हो जाएगा, ये प्रभाकर मत है। पद से पदार्थ का स्मरण होगा तो शब्दबोध होगा, और पद के बिना भी पदार्थ का बोध स्मरण ज्ञान हो गया तो भी शब्दबोध हो जाएगा, ये प्रभाकर मत है। स्मृत्यंतर साधारण तद वैजात्य कल्पने, यदि पदाजन्य स्मृति से विलक्षण पदजन्य स्मृति को शब्दबोध जनक मानेंगे तो गौरव है ना, नहीं सामान्य स्मृति शब्दबोध पदार्थ स्मृति शब्दबोध जनक मानना चाहिए, पदाजन्य स्मृति हो पदजन्य स्मृति हो दोनों शब्दबोध का जनक है, और पदाजन्य स्मृति से भिन्न पदजन्य स्मृति ही शब्दबोध है तो मानने की कल्पना करेंगे तो माना भवत, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात क्या हुआ, पदार्थ का स्मरण होने पर शब्दबोध होगा, न्याय मत में पदजन्य पदार्थ उपस्थिति शब्दबोध जनक जब आट मत है। प्रभाकर कहते पदार्थ की यदि उपस्थिति होगी वो पदजन्य हो अथवा नहीं हो तो भी शब्दबोध हो जाएगा। द्वारं कह दिया, द्वार हवा आने पर ठंडी हवा लगाने जोर से है द्वारं, तो क्या कहेंगे बंद कर जाकर बंद कर देते हैं, तो द्वारम कहने पर वहाँ पिधेई शब्द का अध्याय करके दरवाजा बंद करेंगे और जाकर बंद कर देते हैं, वहाँ पिधेई शब्द का अध्याय करने क्या होती है द्वारम कह दिया तो जाकर बंद कर दिया हैं, मन में हो तो पिधेई शब्द जो जानता है, जो संस्कृत नहीं जानता है पिधेई शब्द कहाँ मालूम है, अर्थ अध्याय कर लेता है द्वार कहते अर्थ बंद कर देना। कुमारेंद्र भट्ट नायक लोग कहेंगे पद पदजन्य पदार्थ उपस्थित होने पर शब्दबोध होता है, केवल पदार्थ उपस्थिति शब्दबोध का कारण नहीं, पदजन्य पदार्थ प्रतीत होनी चाहिए। ये कहते हैं पदजन्य स्मरण पदार्थ प्रतीत हो, पदाजन्य पदार्थ प्रतीत हो, दोनों ही शब्दबोध का हेतु है। इसलिए जहाँ अभ्यार करना है वहाँ सीधा ही अर्थ का अध्ययन कर लेना, पद का अध्ययन करके उसका अर्थ ज्ञान करने के विषय क्या करना चाहिए, अर्थाध्यार। ये प्रभाकर मत है, कुमार्य भट्ट मत के अनुसार अभी कहेंगे स्पष्ट करेंगे, पद का अध्ययन करके ही अर्थ ज्ञान होगा, शब्दगत होगा, तार्किक लोग भी करेंगे। ये कहते हैं जब पदजन्य स्मरण हो पदाजन्य स्मरण हो दोनों ही शब्दबोध कारण हो जाएंगे तो अर्थाध्यार एवं असति बाधक है, कहीं बाधक हो तो अर्थाध्यार नहीं होगा, शब्दाध्यार करेंगे, कहीं स्थल बताएंगे। यदि बाधक नहीं है अर्थाध्यार एवं न कि शब्दाध्यार करना न पदाध्यार पुष्पेभ्य इत्यत्र साधुत्वार्थम स्पृहेत पदस्य यहाँ स्पृहे रिपित एक सूत्र है, स्प्रिय रिप्सित स्प्रिय धातु का प्रयोग करेंगे तो ईप्सित अर्थ से चतुर्थी होती है, पुष्पेभ्य चतुर्थी कर्ण से यहाँ स्पृहति ये पद अध्ययन करना पड़ेगा। स्पृहति पद का अध्ययन नहीं करेंगे तो पुष्पेभ्य ये चतुर्थी नहीं बनेगा, चतुर्थी नहीं बनेगी, चतुर्थी होने के लिए स्पृहति पद अध्ययन करना पड़ेगा। स्प्रिय रिप्सित सूत्र है, प्रिय धातु का प्रयोग करेंगे तो दीक्षित उसे चतुर्थी होती है, प्रिय दीक्षित ये संप्रदान होकर चतुर्थी। तो यहाँ पद साधु के लिए यहाँ पद अध्ययन करना पड़ेगा स्पृहति पद का। विश्वजिता यजित इत्यत्र नियोज्य लाभार्थ, विश्वजिता यजित नियोज्य होता है स्वर्ग काम, स्वर्ग काम नियोज्य की प्राप्ति कैसे होगी, विश्वजिता यजित में विश्वजी याज्ञन इष्ट भावेताया अधिकारी कौन होगा, अधिकारी बनने के लिए कोई कहा नहीं गया, तो वहाँ स स्वर्ग सैद सर्वान प्रति अभिशिष्टवाद मीमांसा जैन मीमांसि का सूत्र है। जहाँ कोई फल नहीं कहा गया, याग का विधान किया गया, उसका फल क्या होगा, जो फल सबके प्रति इष्ट है, सब धन चाहते सब लोग, जिसके पास बहुत धन है पुत्र नहीं, वो धन चाहिए पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, सौ लोग पुत्र चाहते हैं, जिसके पास दस पुत्र धन नहीं वो धन चाहिए पुत्र चाहिए। ओम शनो मित्र।